Hoe moet je dat anders noemen? Goedenavond, welkom bij Met het oog op morgen van zondag 1 augustus. Farmaceuten Pfizer en Moderna hebben in een nieuwe deal met de Europese Unie de prijzen van hun vaccins verhoogd. Lekker dan, zou ik denken, maar is dat een terechte gedachte? Een Wit-Russische atlete werd door haar eigen bond teruggestuurd uit Japan na kritiek op haar coaches. Maar dat ging niet door. Een jaar geleden ontplofte in de haven van Beirut een loods met zeer explosief materiaal, met enorme gevolgen. Hoe is Libanon er na een jaar aan toe? En China wil af van dure bijlessen. Tot slot analyseren we de kogel waarmee in Tokio gestoot wordt. Geen tijd te verliezen dus. Hier zijn de overzichten van vandaag. Zondag 1 augustus. Ja, de Wit-Russische atleet Kristina Tsimanovskaya heeft kritiek geuit op haar coaches en op het Wit-Russische Olympisch Comité. Dat mag niet van het Wit-Russische regime, dus werd ze gedwongen de Spelen in Tokio voortijdig te verlaten. Ik ben onder druk gezet en word zonder mijn toestemming het land uitgezet, zei ze in paniek in deze video. Dat onder druk zetten, dat is te horen in deze opname van een gesprek tussen haar en haar coach. Кристина, ну, понимаешь, другой путь еще хуже. Вот ты поверь мне, что другой путь еще хуже. Сегодня надо сгладить ситуацию, надо убрать. De behandeling van Tsimanovskaya is niet verrassend, zegt deze Wit-Russische journalist tegen de BBC. Even the slightest critique of, you know, the way things are done in Belarus could cause you so much trouble that it could become, you know, a number one topic on the British evening news. Zometeen meer hierover. In Griekenland en Turkije wordt nog altijd met man en macht gestreden tegen tientallen bosbranden. Helaas zien we vandaag toch weer wat nieuwe brandjes ontstaan. Dus de helikopters die vliegen de hele dag al op en af. In Turkije zijn 8 mensen om het leven gekomen door de vuurzee. En het vermoeden bestaat dat een deel van de branden is aangestoken. President Erdogan belooft hard op te treden. We are considering the possibility of sabotage. We will not give up until we have all the answers. Na een zwarte zaterdag gisteren bleek het vandaag ook zwarte zondag. Ja, het is opvallend druk alweer. Waar het nu heel erg druk is, is eigenlijk weer een beetje op dezelfde plek als gisteren. Dus tussen Vienne en Orange, van Lyon naar het zuiden. Daar heb je nu alweer 2 uur vertraging. Ja, en de ANWB ziet zichzelf als een van de fileveroorzakers. Want zij adviseerden vakantiegangers namelijk om niet op Zwarte Zaterdag te reizen. Ja, het begon al heel vroeg met mensen die dus ons advies ter harte hebben genomen blijkbaar. En allemaal vandaag zijn gegaan. Ook aan de Duitse grens waren kleine verkeersopstoppingen, maar om een heel andere reden. We zijn hier nu van de Bundespolitie. We hebben nieuwe coronaregels. Nederlandse reizigers worden actief gecontroleerd op een vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag. Wat ook belangrijk is, en ze moeten hebben een digitale inreisaanmelding. Een digitaal inreisbewijs. Ja, een digitaal inreisbewijs, bevor ze naar Duitsland inreizen. En deze grenswerker is niet onder de indruk van de Duitse controle. We hebben al 2 jaar corona, we zijn er nooit aangehouden. En het is de eerste keer? Ja. Wat vindt u ervan dat ze dit doen? Oh, ik vind het wel interessant. 100% goede arbeid. Ook bij de koloniën van weldadigheid was het druk. Afgelopen week bestempelde UNESCO het vroegere armoedebestrijdingsproject tot werelderfgoed. Het begon direct dinsdag en woensdag en tot nu toe. Zelfs donderdagavond waren we open en toen was het nog druk. Veel musea in en rond de koloniën moesten vandaag nee verkopen. Het is heel vervelend. Ik vind het ook heel vervelend dus dat we nee moeten zeggen. Maar we zitten compleet volgeboekt vandaag. En die drukte die zal voorlopig wel aanblijven, zo is de verwachting. Als je een UNESCO-stempel hebt, ja, dan sta je in hetzelfde rijtje als de piramides en de Chinese muur. En Willemsoord, hè, dat moet je straks een keer gezien hebben voordat je sterft. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ik vind het geweldig. En Jeroen van Kan leest voor wat er morgen in de krant staat. In het AD aandacht voor het lot van de Yezidis. Precies 7 jaar geleden werd het volk in Noord-Irak slachtoffer van georchestreerd geweld door terug op IS. Duizenden mannen werden vermoord en hun vrouwen jarenlang als seksslaaf misbruikt. Geleden erkende de Tweede Kamer dit als genocide. Maar is er wel iets veranderd, vraagt de krant zich af. Nog steeds wonen veel gevluchte Yezidis in kampen en is er nauwelijks zicht op vervolging van de daders. Volgens Tineke Seelen van Stichting Vluchteling moet Nederland nu stap 2 zetten. Geef hen de middelen om een nieuw bestaan daarop te bouwen en neem een aantal Yezidi-families in Nederland op. En verder in het AD een achtergrondreportage vanuit Montenegro, waar een peperduur prestigeproject het land in een financiële chaos dreigt te storten. Het gaat om een snelweg van de hoofdstad Podgorica naar, nou ja, naar nergens eigenlijk. Want het werk ligt al een tijdje stil en de weg houdt plotseling op. Voor de aanleg leende Montenegro €1 miljard van China dat de weg ook zou bouwen. Maar door corruptie is het geld nu op en de weg nog lang niet af. En passant is er wel een groot natuurgebied blijvend aangetast. Student Gerbend werd in 2017 in Hongarije veroordeeld voor het handelen in drugs. Nu, na 4 jaar, is hij weer vrij en doet hij in de Telegraaf zijn verhaal. Over het eten bijvoorbeeld, dat je in Nederland nog niet aan de varkens zou geven. En over het Hongaars. Hij leerde het in de gevangenis vloeiend, terwijl het een van de moeilijkste talen ter wereld is. Al bij de tweede zitting kon Gerbend de rechter in vloeiend Hongaars antwoorden. Het leverde hem een strafkorting van 3 jaar op. Hij mag nu 10 jaar Hongarije niet meer in. Jammer van zijn Hongaars. Maar, zegt hij, die 4 jaar waren wel genoeg. De robotgrasmaaier, die rukt op in Nederland. Handig, zo'n apparaat dat de hele dag door bezig is om je gezond glas dan glad te houden. Er is er ook nog een gezellig gezicht, alsof er een huisdier door je tuin loopt. Maar er zit natuurlijk ook weer een keerzijde aan, lezen we in Trouw. Ja, want er zijn nog meer dieren. Bij Egelopvangcentrum het Egelhuis zitten de levende bewijzen van de nietsontziende grondigheid van de robotgrasmaaier. Nou ja, levend. Eén van de twee heeft geen neus meer en de andere heeft wonden over het hele lijf. Overgehouden aan een confrontatie met een robotgrasmaaier. Oorzaak, de diertjes gaan 's nachts de tuin door op zoek naar eten en stuiten dan op de maaier. De oplossing is vrij simpel. Zet de grasmaaier uit als het donker wordt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You woke me up, I've been sleeping too long and it's starting to dawn. Douwe Bob zelf was dat. You don't have to stay. De farmaceuten Moderna en Pfizer hebben de prijzen voor hun vaccins verhoogd voor de Europese Unie. De Britse krant The Financial Times heeft de contracten ingezien. Pfizer kostte €15,50 per vaccin. Daar komt €4 bovenop. En het vaccin van Moderna gaat €21,50 kosten in plaats van €19 per vaccin. Dat kan flink gaan aantikken, want de Europese Unie zal waarschijnlijk nog honderden miljoenen van deze vaccins nodig hebben in de komende jaren. Hoe vallen die prijsstijgingen te verantwoorden? Ik ga het erover hebben met gezondheidseconoom Xander Koolman van de Vrije Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. Ja, de bedrijven zelf hullen zich over de redenen voor deze prijsverhoging en over de prijsverhoging zelf in stilzwijgen. Wat zou een verklaring kunnen zijn? Nou, Ze zeggen er wel iets over, althans het is een gebruikelijke verklaring. En ze zeggen de vaccins blijken werken blijkbaar. En omdat ze zo goed werken, gaan nu de prijzen omhoog. Ik zou zelf zeggen, dit is een poging om de winst te maximaliseren. Want dat is gewoon hoe deze bedrijven opereren, ook in zo'n gezondheidscrisis als die we nu meemaken? Ja, dus eigenlijk zijn er een paar uitzonderingen tijdens deze crisis geweest. Hè, waaronder dus AstraZeneca en Janssen. Die gezegd hebben, in een bepaalde periode willen wij deze vaccins beschikbaar stellen zonder daar winst op te maken. Ja. Dat is uitzonderlijk. Eigenlijk zien we dit gedrag nu, wat Pfizer en Moderna vertonen, dat is eigenlijk de gebruikelijke handelswijze, zou je zeggen, van de grote farmaceutische industrie. Ja, en heeft dat er dan ook nog mee te maken? Pfizer en Moderna worden wel de sportwagens onder de vaccins genoemd, hè? Iets hogere effectiviteit enzovoort. Gaat het ook over de kwaliteit? Betalen we daar dan ook voor? Nou, de Europese Unie heeft ten tijde van de onderhandelingen duidelijk gemaakt dat zij het heel erg waarderen dat Pfizer zo leveringszeker is gebleken. Dat het in staat was om alle afspraken na te komen. En deze onderhandelingen vonden ook plaats in een tijd dat AstraZeneca met name heel veel moeite had om die afspraken na te komen. Ja. Tegelijkertijd werd ook steeds duidelijker dat zowel de effectiviteit als het bijwerkingenprofiel van de mRNA-vaccins eigenlijk beter was dan die van bijvoorbeeld AstraZeneca. Mm-hmm. Dat heeft de Europese Unie niet als argument gebruikt. Maar ja, je kunt je ook voorstellen dat zij, wetende dat er nog heel veel AstraZeneca gezet gaat worden in de Europese Unie, die argumenten liever niet openbaar naar buiten brengen. Maar mogelijk wel dat dat op de achtergrond een rol gespeeld heeft. Ja. Het is in ieder geval voor mij verrassend dat de Europese Unie zei, Wij sturen op mRNA-vaccins, hè, dus daar willen wij ons volledig op gaan richten. Ja, en dan weten ze ook dat ze eigenlijk de concurrentie beperken. En als je de concurrentie beperkt, dan creëer je een soort van monopoliepositie en hogere prijzen. Ja. Dus dit is niet helemaal een verrassing. Nee, want hogere prijzen, er zit geen hogere kosten aan. Hè? Je zou eerder denken, als er zoveel geproduceerd wordt, dan gaat de kostprijs misschien wel iets omlaag. Nou ja, dat. Maar en een groot deel van de kosten zit normaal in de ontwikkeling, in de R&D. Ja. Waarvan je, omdat er veel onzekerheid is, ook vaak niet weet of je het wel terug kunt verdienen. Nu gaat het echt om de productiekosten. Dus ja, het ziet er naar uit dat daar worden vast extra kosten gemaakt. Er moeten nieuwe fabrieken opgestart worden. Maar vermoedelijk liggen de kostprijzen eerder lager dan hoger. Ja, maar goed, dan zitten we toch in een rare situatie. Want u noemde al die ontwikkelingskosten. Een deel van die kosten worden gewoon door de belastingbetaler betaald. Want die zijn samen met de overheid gedeeltelijk ontwikkeld, die vaccins. Amerikaanse overheid, maar ook hier in Europa. Tegelijkertijd weten we dat Pfizer en Moderna allerlei constructies hebben bedacht waardoor ze zo weinig mogelijk belasting betalen. Ze zitten in belastingparadijzen als Zwitserland en als Nederland. Dat is toch eigenlijk een hele zieke situatie, of niet? Nou, dat zie ik anders. Dat zie ik anders. Want de prijzen zijn natuurlijk, als je kijkt naar de effecten en wat ze doen, niet alleen voor de gezondheid, maar ook voor de economie, dan zijn die prijzen nog steeds heel laag. Ook inclusief die verhoging van die prijzen. En je zou dus kunnen zeggen dat een deel van de maatschappelijke winst niet zeg maar volledig zeg maar overgedragen wordt naar de farmaceuten die dat proberen die winst te maximaliseren. Wat zij wel doen is ze proberen nog steeds voor het deel dat zij erin geïnvesteerd hebben en dat deel waar zij over gaan, zou ik maar zeggen, om daar de winst mee te optimaliseren. Dus ik zie toch nog steeds een prijs die duidelijk onder het soort van maatschappelijke maximale betalingsbereidheid ligt. Mm. Nou ja, en dat verschil dat zou je met een beetje goede wil kunnen duiden als een compensatie voor de investeringen die de samenlevingen hebben gedaan in de ontwikkelkosten, die zeg maar buiten Pfizer en Moderna om werden bekostigd. Ja, maar ik blijf toch een beetje doorzeuren. Hoeveel goede wil hebben we daarvoor nodig? Want is het niet eigenlijk sowieso gewoon heel erg raar dat er mensen heel veel geld verdienen, want er wordt heel veel geld verdiend door deze bedrijven, aan een wereldwijde gezondheidscrisis? Ja, nou, ik denk dat deze bedrijven die met eigen investeringen, eigen risico hebben genomen, van de opdrachtgevers, dat zijn hun investeerders, aandeelhouders, eigenlijk de taak hebben gekregen om zoveel mogelijk winst daarvoor terug te verdienen. Mm-hmm. En kijken we nu alleen naar Pfizer en alleen naar Moderna, dan zien we dat die verhouding tussen investeringen en opbrengsten helemaal scheef is. Hè. Ze verdienen een veelvoud terug van de investeringen. Maar als we kijken naar alle investeringen in vaccins over de hele wereld, en er zitten heel veel tussen die mislukt zijn, mm-hmm. en we kijken naar alle opbrengsten, dan weet ik niet of dat die verhouding zo scheef is. Hè. Mm-hmm. Dus vanuit een perspectief van een investeerder die op voorhand niet weet welke vaccins succesvol zullen zijn en welke niet, is het nog niet duidelijk dat deze investeringen zo exorbitant veel opgeleverd hebben. Hmm. Dat is overigens wel fijn als dat gebeurt. Nou ja, exorbitant misschien niet, maar het is wel fijn als daar, laten we zeggen, de totale opbrengst, de totale winst groter is dan de totale investeringen. Want dan geven we een signaal af aan de investeerders. Wij zijn dankbaar dat jullie dat gedaan hebben. En als jullie dat de volgende keer weer gaan doen, dan zullen we jullie weer belonen voor die investering. Ja, ja. En het is een beetje vreemd dat dan misschien alleen maar bij Pfizer en Moderna terechtkomt. Maar ja, dat is de wereld van R&D en investeringen. Ja, dat is soms de wereld. Soms een beetje winner takes all. Ja, dat is de wereld. Nou, misschien heb ik gewoon een beetje moeite met die wereld dan. Wat gaat dit betekenen voor armere landen? Het feit dat de Europese Unie nou hogere prijzen gaat betalen. Nou, deze prijzen die worden niet doorbelast naar andere landen. Hè. Dus die prijzen die zouden voor die andere landen best een heel stuk lager kunnen blijken mm-hmm. en blijven. Maar wat het wel betekent, is als die prijsverschillen oplopen, dat het voor de fabrikanten, zoals Pfizer en Moderna, extra aantrekkelijk wordt om zich te richten op die westerse landen. Ja. Dus het kan ook betekenen dat het toch moeilijker wordt om zeg maar nog voorraden te kopen voor die minder rijke landen. Bijvoorbeeld vanuit de Gavi of vanuit COVAX. Dat zijn die initiatieven waarmee we proberen wereldwijd die landen in staat te stellen te vaccineren. Ja, die zullen misschien toch merken dat ze wat achter op de prioriteitenlijst komen te staan. Daar moet ik bij aangeven dat ik eigenlijk wel vind, en we praten nu steeds over mRNA als de vaccins die het zo geweldig doen. Ja. Kijk, het vaccin van Janssen, maar bijvoorbeeld ook AstraZeneca. Ja, dat zouden in andere tijden toch ook gewoon wonderen zijn. Hè? Nou. Voor heel veel van die landen zijn ze misschien zelfs wel aantrekkelijker. Bijvoorbeeld omdat ze logistiek gemakkelijker zijn. Hè? Janssen hoef je maar één keer te zetten. Ja. En het is ook zo dat ze die extreme koeling die nodig is voor de mRNA-vaccins, ja, dat is niet nodig voor het Janssen-vaccin. Dus het is ook veel gemakkelijker te verplaatsen. Nou, ik ben blij dat u AstraZeneca ook een goed vaccin vindt, want dat heb ik gewoon twee keer erin gekregen. Even tot slot, dat Pfizer al een tijdje nadrukkelijk zegt dat er eigenlijk een derde prik nodig is. Hoe moeten we dat duiden in het licht van deze prijsverhoging? Ik denk dat ik vond het eigenlijk teleurstellend dat Pfizer daar zich zo op inzette. En ik heb daar even over moeten nadenken om dat te interpreteren. Want ja, er zijn grote tekorten over de hele wereld. En die derde boostershots die zijn wel fijn, maar lang niet zo belangrijk dan bijvoorbeeld die eerste twee prikken voor de meeste mensen. Mm-hmm. En het feit dat ze zich daarop richten, daaruit maak ik op dat zij vooral verwachten omzet te krijgen uit die rijkere landen en niet uit die minder rijke landen en die COVAX-initiatieven. Dus kijkend naar die markten kom ik tot de conclusie dat er eigenlijk zo weinig geïnvesteerd wordt door bijvoorbeeld de rijkere westerse landen in die COVAX-initiatieven. Dus die wereldwijde subsidies die nodig zijn, zeg maar. Dat bedrijven als Pfizer eigenlijk daar waarschijnlijk weinig vertrouwen in hebben. Ja. En zich toch maar blijven richten op het vergroten van de markt in de westerse landen. Rijkere landen. Ja. Ja. Nou ja. Dat vind ik dan toch een treurige conclusie. Hartelijk dank, gezondheidseconoom Xander Coleman van de Vrije Universiteit. Graag gedaan. En door. U hoorde er net al over in het nieuwsoverzicht, een bijzondere situatie in Tokio vandaag. De Wit-Russische sprinster Kristina Tsimanovskaya werd tegen haar wil door haar eigen ploegleiding naar het vliegveld van Tokio gebracht. Maar daar wendde ze zich tot de politie en liet weten helemaal niet terug te willen. En later vroeg ze ook in een videoboodschap nog de hulp van het IOC. Ex-topvoetballer Yevgeny Levchenko kent Wit-Rusland goed en volgt het op de voet deze kwestie. Goedenavond, meneer Levchenko. Ja, Tsimanovskaya werd teruggestuurd omdat ze kritiek had op haar coaches. Hoe moeten we dit nu zien? Is dit een terechte strafactie of meer een soort ontvoering? Nou, het is bijna een ontvoering geweest, inderdaad. Als je ziet hoe dat allemaal gehandeld werd. En ik heb net nog geheime tape geluisterd, waardoor eigenlijk Ivanovska werd bedreigd, min of meer. Er werd heel veel druk op uitgeoefend. Zij werd min of meer onder druk gezet dat zij moet per se terugvliegen naar Wit-Rusland. En als zij zou terugvliegen, dan zou je natuurlijk nooit te weten komen wat zou met haar gebeuren. Dat zij moest liegen, dat zij geblesseerd is geraakt of dat zij psychologisch, mentaal niet stabiel zal zijn. Ja. Maar dat heeft hij geweigerd. En dat is wel natuurlijk wel een hele, hele belangrijke, belangrijke reden. Dat iedereen in Wit-Rusland, voornamelijk pro-Lukashenko, op zijn kop is geslagen. Ja, hoe moeten we dit zien? Ik bedoel, zit het Wit-Russische regime, het regime van Lukashenko, zit dat zo diep ook in de sportbonden dat daardoor werkt? Oh ja, zeker. Sport en politiek is in landen als Rusland, Wit-Rusland en zelfs in Oekraïne en mijn land zo nauw met elkaar verbonden dat mensen die denken dat sport en politiek niet samengaan, die hebben weinig verstand van sport in onze landen. Dus sport is een instrument eigenlijk, politieke partijen, om druk uit te oefenen. En dit is echt een moment waardoor eigenlijk politieke establishment vanuit Lukashenko-kant willen heel graag laten zien dat wij hier de baas zijn. Jullie gaan niks beslissen. Jullie moeten doen wat wij zeggen. En jullie moeten absoluut, absoluut geen kritiek leveren aan het huidige regime. Ja, maar goed, zij leverde in die zin geen kritiek op het regime, maar ze leverde kritiek op haar coaches, want die hadden haar zomaar ingedeeld volgens mij bij de 4x400 meter, waar ze helemaal niet voor getraind heeft. Daar ging het haar om. Maar zover gaat het dus dat als je zoiets zegt, als je kritiek hebt op de coach die boven jou staat, dat eigenlijk geïnterpreteerd wordt als kritiek op het regime van Lukashenko. Je moet niet vergeten dat die coaches werden natuurlijk neergezet door het regime. Er is geen enkele coach in Wit-Rusland die op dit moment vrij is en die op dit moment iets mag zeggen tegen het regime. Nee. Zelfs grote namen die je kan bedenken, die kunnen gewoon weinig zeggen. Dus eigenlijk, direct of indirect, als je kritiek naar de richtende coaches levert, dan lever je kritiek tegen het regime. Ja. En dan wordt er dus zo hard ingegrepen dat ze min of meer ontvoerd wordt, tegen haar zin bijna op het vliegtuig was gezet. Nou, dat heeft ze dus zelf kunnen voorkomen. En ze heeft daarbij aangegeven dat ze in een Europees land asiel aan wil vragen. Is dat verstandig van haar? Nou, dat is wel zeker verstandig. Kijk, van de ene kant begrijp ik wel dat voor zo'n meid van 24 jaar is heel lastig om in zo'n in zo'n situatie te komen. Van de andere kant begrijp ik wel, als hij nu terug gaat, dan gaan ze nooit meer, echt letterlijk nooit meer voor nationale team spelen. Nee. En uitkomen. Daarbij wordt alle gelden bij haar afgepakt en niks meer wordt uitbetaald. En daarbij weet je nooit wat gaat persoonlijk met haar gebeuren. Nee. Dus in dat opzicht weet ik zeker dat het wel een hele verstandige beslissing. Het enige waar ik mij zorgen om maak is natuurlijk wel de mensen naast van haar, familie en gezinsleden. Wat gaat er gebeuren als zij niet terug naar Wit-Rusland gaat? Wat gaat er gebeuren en hoe wordt de druk uitgeoefend op haar als zij niet terugkomt? Ja, ja. Nou, hebt u ook contacten met sportersbonden in Wit-Rusland? Uit wat u eerder zei, begrijp ik dat daar eigenlijk geen mensen in zitten die, al zouden ze willen, nog kritiek durven of kunnen uiten op Lukashenko. Maar kan ze van die kant nog enige steun verwachten? Oh, zeker, zeker. Ik heb contact met Alexandra Gerasimena, dat is voormalige top zwemster. En die heeft min of meer Solidarity Foundation opgericht. En daar hebben heel veel spelers, heel veel topsporters op aangesloten. Hmm. En die hebben ervoor gezorgd dat spelers, of tenminste topsporters die tegen regime zijn, die kritiek leveren, goed terechtkomen. En dat zij blijven trainen op hoogste niveau. En dat is een hele goede uitkomst, denk ik, voor de topsporters. Dus ik hoop dat, en ik weet dat Gerasimena en Solidarity Fund gaat dat wel doen. Maar, want zij kan denk ik nu niet terug naar Wit-Rusland, maar dus dat trainen, dat moet dan ergens anders gebeuren, of? Ja, dat klopt, want bij meerdere topsporters werd geregeld dat zij ergens in Europa trainingskampen gaan op trainingskampen gaan. En dat is wel natuurlijk wel een hele kostbare en moeilijke gebeuren. En dat organiseert Sport Solidarity Foundation vanuit Wit-Rusland. Ja, nou goed, we gaan zien hoe deze kwestie afloopt. En, wat ik wilde zeggen, het is natuurlijk absoluut geen sportissue meer. Het is meer politieke issue. En ik denk dat, en ik hoop dat het veel hoger wordt ingezet tegen totalitaire staat. Ja, dat kan ik alleen maar met je eens zijn. Hartelijk dank, Yevgeny Levchenko. Dank je wel. Gloria Jones was dat met Tainted Love. Aanstaande woensdag, een jaar geleden, ontplofte een loods in het havengebied van Beirut die de stad bijna compleet verwoestte. Nou, in ieder geval enorme schade aanrichtte. Journaliste Farah Silvana Kanaan woont in de buurt van deze haven in Beirut, maar is soms ook in Nederland. Zoals nu, gelukkig, want ze is in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Je woont dus in de buurt van de haven waar de explosie plaatsvond. Dus het kan niet anders of jouw woning was ook getroffen. Klopt. Alle ramen lagen eruit, deuren kapot. Het was echt een enorme puinhoop. Ik was er zelf niet, gelukkig. Want je hoeft er maar in de buurt van een raam te staan. En, maar je was dus überhaupt niet in Beirut? Ik was heel toevallig ook weer in Nederland. Dus ik weet niet hoe ik zoveel geluk heb gehad, maar ja. Ja. En hoe is het nu met je woning? Oh ja, die is na 6-7 maanden kwamen ze eindelijk dingen opknappen. Wie waren ze? Was absoluut niet de staat. Die heeft namelijk helemaal niks uitgevoerd of mensen geholpen. En dus hebben Libanezen zelf verschillende NGO's opgericht. Hmm. Dus het was echt een alleen maar inzet van de mensen zelf. Zeg maar. En hoe werkte dat dan? Moest je daar iets voor betalen? Of wat gebeurde er? Het was natuurlijk zo dat mensen moesten weer gewoon in hun huis wonen. Dus veel mensen knapten het wel zelf op en dachten van misschien krijgen we dit wel terug. Ja. En de meeste mensen hebben het gewoon, of in ieder geval deels terugbetaald gekregen. Anderen, die hadden het geld gewoon niet. Dus die had ook echt weken, soms maandenlang, dat mensen gewoon geen ramen of deuren hadden en gewoon zo leefde. Gelukkig was het zomer. Mm-hmm. Maar, en heb jij er veel voor moeten betalen? Of? Ik huur een huis. Dus mijn huisbaas die had het voorgeschoten. En gelukkig kwamen ze daar ons ook voor vergoeden. Ja, maar allemaal particulier initiatief. Dus waar is de staat? Die is er niet. Hmm. De staat is compleet afwezig op elk mogelijk niveau. Het is ook letterlijk nu een demissionair kabinet. Ja. Maar goed, dat betekent natuurlijk niet dat ze niet zouden kunnen helpen. Nee. Maar waarom is de staat volledig afwezig bij een van de grootste rampen die deze stad ooit getroffen heeft? Na de burgeroorlog natuurlijk. Omdat de ministers in dit kabinet alleen maar interesse hebben in zichzelf verrijken en politieke spelletjes spelen. En met heel veel mooie woorden van alles aankondigen, maar uiteindelijk niks doorzetten. En dan zeggen ze, ja, we zijn een demissionair kabinet, we kunnen niet zoveel uithalen. Maar dat is natuurlijk onzin. Je kunt altijd een state of emergency uitroepen en zorgen dat je geld vrij kan maken. Maar en het is dus totale onverschilligheid, corruptie, ja. Alleen maar eigen zakken vullen en zoek het maar uit. En natuurlijk zorgen ze natuurlijk wel ervoor dat hun eigen achterban wel geholpen wordt, minimaal. Want Libanon valt nou eenmaal uiteen in verschillende politieke facties die verschillende bevolkingsdelen achter zich weten. En precies, langs religieuze lijnen vooral. Ja. En omdat ze natuurlijk willen dat hun achterban op ze blijft stemmen, zorgen ze dat ze net genoeg geven om die loyaliteit te behouden. Maar je merkt wel dat mensen steeds meer zoiets hebben van, ja, ze pakken natuurlijk wat ze kunnen pakken, want alles is mooi meegenomen. Ja. Maar de frustratie wordt wel steeds groter. Nou ja, dat kan je ook voorstellen, omdat het natuurlijk niet alleen die ontploffing was, want daarvoor was er al een economische crisis, die is alleen maar erger geworden. Ik lees een krimp van 40%, de munt is met 90% gekelderd, 4 op de 10 Libanezen is werkloos, meer dan de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Ja. Daar komt natuurlijk de hele coronapandemie nog bovenop. Ja. Hoe leven de Libanezen? In overlevingsmodus. En hoe ziet dat eruit? Dat ziet eruit als mensen die hopeloos rondlopen, gefrustreerd. Libanezen zijn gewoon, staan erom bekend dat ze een ontzettend warm volk zijn. Mm. Met heel veel plezier in het leven. Echt, het hele leven draait om plezier maken. Ja. Maar ja, Parijs van het Midden-Oosten was het, hè, Beirut? Dat was het ooit, ja. Ja. En dat is ook niet overdreven. Ik bedoel, ook vlak voor de revolutie, zeg maar in oktober 2019, de zomer daarvoor, was het echt een en al feest, heel veel toerisme. Tuurlijk zag je al dat die economie een klein beetje ging krimpen, maar er was nog gewoon heel veel enthousiasme en energie. En dat werd alleen maar groter met de revolutie. En toen die uiteindelijk nergens toe leidde, en alles gewoon naar beneden kelderde. Toen zag je gewoon dat mensen echt gewoon niet meer wisten wat ze moesten doen, hoe ze de situatie konden verbeteren. Want zoals u net al noemde, ja, werkloosheid, helemaal geen geld. Maar dat zijn niet de dagelijkse dingen. De dagelijkse dingen zijn ook allemaal afwezig. Dus we hebben nu geen elektriciteit in Libanon. Geen staatselektriciteit. Dus je moet een generator huren. Ja, een generator. De generator die kost nu 4 miljoen Libanese lira. Dat komt neer op iets van $200. Mm-hmm. Nou, dat het minimumloon in Libanon is $50. Mm-hmm. Dus reken maar uit. De meeste mensen kunnen zich het dus niet veroorloven om elektriciteit of een generator te gebruiken. Dat betekent dat je dus geen eten in je koelkast kan doen. Je kunt niks opladen. Je hebt geen airconditioning in de zomer. Komt er water uit de kraan? Ja, maar dat water kun je niet drinken. Hmm. Dus watertoevoer is ook steeds minder aan het worden. Er is geen benzine. Mensen moeten 4 uur per dag in de rij staan om überhaupt benzine te kunnen kopen, als ze het geld daarvoor hebben. Dus kun je je voorstellen, als je wat zo moet leven, in de winkel? In de winkel ligt nog heel weinig. Dat is ook iets wat ongekend is in Libanon te zijn. Daar kon je alles kopen. Weet je, alle soort bier, alle soort snoep. Nu is er gewoon bijna geen import meer. En als dat er is, dan is dat gewoon onbetaalbaar. En wat nog veel erger is, ook omdat je net corona noemde, er is geen medicatie meer. Mensen moeten gewoon soms 5-6 verschillende apotheken langs om hartmedicatie te kopen. Er zijn dokters die alternatieven moeten bedenken, omdat heel veel medicatie niet meer verkrijgbaar is. Ja. Paracetamol kun je bijna nergens meer. Ja. En bedoel, je had het al over de eerste revolutie. Er is heel veel gedemonstreerd de afgelopen jaren in, want die problemen met elektriciteit enzovoort, die zijn er al heel lang. Vuilnis, oproer, kan ik me herinneren. Ja. Vorig jaar na de ramp werd er ook gedemonstreerd, gingen mensen ook de straat op. Ja. Aanstaande woensdag is het dus een jaar geleden. Wat verwacht je dat er gebeurt? Er zullen zeker demonstraties zijn. Daar wordt ook op social media veelvuldig tot opgeroepen. Er is heel veel woede. Dus het zou heel goed kunnen dat dat gaat escaleren. Alleen het is wel zo dat de laatste keren dat mensen de straat op gingen... Dat het leger zo hard optrad, maar echt met traangas en neerslaan. Dan is de staat er opeens wel. Dan is de staat er wel. En dat is ook echt een opdracht van degene die... Goed, het argument is natuurlijk onzin argument, maar het argument is, we zijn demissionair. Ja. Er is nu weer een nieuwe formateur. Hè. Er is er een half jaar bezig geweest, die heeft de bruid eraan gegeven. De rijkste man van Libanon, begreep ik. Rijkste man van Libanon, ja. Formateur geworden, ja. Verwacht je daar iets van? Nee. Ik verwacht dat er niks verandert. Want dit zijn dezelfde mensen die Libanon de afgrond in hebben gestort. Hoe moeten die het oplossen? Want het enige wat ze gaan doen, is een kabinet vormen. Misschien op den duur. En daarmee willen ze het geld van de Wereldbank... Want er staan miljarden klaar. Oh, ja. Maar onder voorwaarden, namelijk dat er een regering komt... en dat die regering de noodzakelijke maatregelen gaat nemen... enzovoort, stabiliteit, hervormingen. Ja. Voornamelijk hervormingen, omdat ze zo corrupt zijn. Ja, er is woensdag ook een internationale conferentie over, mm-hmm. over Libanon. Verwacht je daar dan iets van? Ik verwacht dat het gewoon weer een herhaling wordt van de laatste paar keer... De internationale gemeenschap zal wederom zeggen, dit zijn de voorwaarden. Het Libanese kabinet zal zeggen, dat zijn we ook echt van plan. Dat willen we ook echt doen, maar we komen gewoon niet tot een oplossing. Maar als de wil er was, dan waren ze al lang tot een oplossing gekomen. Mm. Ze willen gewoon uitstellen, want al die mensen zijn corrupt. Allemaal. Dat is niet eens... Dus die willen gewoon zo lang mogelijk blijven zitten om in zak te vullen. Ja. En als ze dat geld binnenhalen... dan zullen ze het grootste gedeelte van het geld weer in hun zakken stoppen... zoals ze altijd hebben gedaan. Hm. Jij woont nog in Beirut. Hoeveel Libanezen willen er weg? Iedereen wil weg. Iedereen wil weg. En als ik zeg dat ik daar woon en ze weten dat ik ook Nederlander ben... dan kijken ze me echt aan alsof ik de meest idiote persoon op deze aardbol ben. Van waarom ben jij hier? Jij hoeft hier niet te zijn. Farah Sovana Kana, hartelijk dank voor je verhaal. Dank je wel. Sundown. In China lijkt niets belangrijker dan de beste opleiding voor je kind. Maar de Chinese overheid wil nu af van de vooral daardoor enorm gegroeide sector die scholieren bijles geeft. En doet dat op zijn Chinees door hard in te grijpen. Het wordt die instituten domweg verboden om nog winst te maken. Sinoloog Manja Koetsen, goedenavond. Goedenavond. Ja, want hoe groot is die bijlesindustrie in China? Ja, dat is een ongelooflijke industrie. Je moet je bedenken dat je nu in China ongeveer 200 miljoen basisschool- en middelbare schoolstudenten hebt. Ja. En daarvan zijn zo'n 75-80% is ingeschreven bij zo'n bijspijkercursus. Hè. Ik heb het over huiswerkbegeleiding, examentraining, taalles. Je hebt het over duizenden bedrijven in heel China. Zo, dus dat zijn zo'n 150, 160 miljoen leerlingen die bijles krijgen. Ja, miljardenindustrie. Ja, en waardoor komt dat precies? Wat bedoel, is het reguliere onderwijs zo slecht? Nou ja, waarom het zo populair is, is ja, er zitten binnen China in verschillende regio's heb je enorme verschillen in kwaliteit van de scholen. Maar het is ook zo dat in China onderwijs wordt gezien als jouw ticket naar succes. Ja. En in China is het zo dat het nationale examen eigenlijk ja, het belangrijkste, cruciale moment is binnen jouw onderwijscarrière. Mm-hmm. Als jij daarmee goed scoort, dan kom je een goede universiteit in. En dat geeft jou een garantie op een goede baan. En China is enorm competitief in de middenklasse, in de arbeidsmarkt. Yeah. Dus mensen denken, ja, de opleiding, dat is de sleutel. En die sleutel, ja, om dat goed voor te bereiden, dat begint soms al bij kinderen van 4, 5 jaar oud. Ja. Ouders doen er alles aan. Ja, en hoe ziet dat er, ja, hoe ziet dat er in de praktijk dan uit? Die kinderen gaan naar school. Nou, stel me even voor, gewoon een schooldag zoals wij ze hier ook hebben. De bel gaat juichend het schoolplein op, maar dan zijn ze dus nog niet klaar. Nee, precies. En ja, zoals ik zei, dat begint soms al bij kinderen 4, 5 jaar oud. Een schooldag kan beginnen om 7 uur 's morgens, dus dat daarvoor al wat gedaan wordt. Na school heb je dus extra lessen bijgespijkerd in wiskunde of in Engels. Gaat vaak in de weekenden door, in de zomervakanties. En ja, wat je ziet is dat ouders daar echt duizenden euro's voor uitgeven. Dus dat dat ook ja, enorme financiële druk geeft op ouders. Ja. En hoe zit dat dan? In Nederland gaat het bijvoorbeeld over kansenongelijkheid in de hele samenleving, maar ook in het onderwijs. Mensen met geld, hoger opgeleide, kunnen zich die bijles dan veroorloven. Is dat in China dan niet ook een heel groot probleem? Ja, dat is ook het probleem. Kijk, daarom zegt de overheid ook eigenlijk, dat is een van de redenen dat ze nu deze drastische maatregelen invoeren. We hebben het niet alleen over dat de bedrijven geen winstoogmerk meer mogen hebben, maar ze mogen ook niet meer in de weekenden lesgeven. Ze mogen de zomercursussen van dit jaar worden gecanceld. Nieuwe bedrijven mogen zich niet meer inschrijven. En dat allemaal om de stress te verminderen op kinderen, om te zorgen dat er dus meer gelijkheid komt in China binnen het onderwijs en om die financiële druk op ouders te verlichten. En dat laatste is nog wel heel belangrijk om even uit te leggen. Ja. Een van de redenen waarom ouders in China heel erg twijfelen over of ze een tweede of een derde kind willen, is vanwege die hoge onderwijskosten. Aha. Dus achter dit hele scala aan maatregelen zit ook het idee, met de vergrijzing van China in het achterhoofd, dat door die bijspijkerlessen weg te nemen, dat ouders daardoor hopelijk dan meer kinderen zullen krijgen. Oké, maar dat zeggen ze er dan niet bij als ze uitleggen waarom die bijlessen niet meer mogen. Nee, maar dat gebeurt natuurlijk wel veel vaker, hè, met wat de autoriteiten in China naar buiten brengen en waarom ze zeggen dat ze het doen en wat er echt achter schuilt. Ja. En ik denk eerlijk gezegd dat er nog meer dimensies hier achter zitten, hoor. Want je moet ook bedenken dat als je duizenden scholen hebt over China die kinderen opleiden, dat je als overheid politiek gezien ook veel minder grip hebt op de patriotistische educatiecampagne van het volk. Dus dat zit natuurlijk ook politieke redenen achter. Ja. En gaat het ook werken op deze manier door gewoon te zeggen, het mag niet meer? Nou ja, ik heb er eerlijk gezegd een beetje een hard hoofd in. En als ik vandaag kijk op de Chinese sociale media en wat experts en gewone ouders daarover schrijven, is dat mensen heel erg bezorgd zijn. Ze zijn bang dat er juist meer ongelijkheid komt door dat afpakken van die bijspijkercursussen. Omdat wat je gaat zien is dat de rijke mensen alsnog thuis privéleraren kunnen inhuren en juist mensen uit de lagere klasse de dupe worden. Ja. Want dat mag, dat mag dan nog wel, gewoon een privéleraar thuis laten komen? Nou ja, als jij een slimme buurjongen hebt en dat is ook nog een Amerikaan bijvoorbeeld, dan kan je natuurlijk gewoon vragen of hij in het weekend jouw kinderen les wil geven. En wat dan ook nog zo is, is dat, wat ik zei, je hebt ook binnen China grote kwalitatieve verschillen in scholen. Dus als jij in een goede buurt woont in Beijing, dan heb je een veel betere school dan op het platteland bijvoorbeeld. Ja. Dus die ongelijkheid ga je hier niet mee doorbreken. Nou zien we iets anders ook de laatste tijd, namelijk dat grote bedrijven worden aangepakt. Hè? Het bedrijf van Jack Ma, Alibaba, maar ook hele andere grote techbedrijven. Hangt dat met elkaar samen? Ik denk dat je het wel zou kunnen zeggen dat ook hierbij economische redenen dus een rol spelen. Wat ik zei, politiek, maatschappelijk. En uiteindelijk als grote rode lijn kan je zien dat er gewoon veel meer grip komt vanuit de partij. En in dit geval meer grip op het onderwijs. Mm-hmm. Niet alleen op het verdienmodel, op de wildgroei aan het nieuwe onderwijsinstituut. Maar dus ook op wat kinderen leren. Oké, hartelijk bedankt. Manja Koets. Graag gedaan. Daar gaat zijn kogel. Een nieuw Olympisch record. Toen zag ik dan mijn fiets in drie stukken lag. Hij slaat ze 2-3 rackets kapot. Die eerste pijl, die is belangrijk natuurlijk. Olympiërs en hun materiaal. Oh, when you're big in Japan. Goedenavond, Melissa Boekelman. Goedenavond. Je bent kogelstootster. Je was erbij bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016. Toen miste je net de finale. En dus had je eigenlijk nu in Tokio willen zijn voor de revanche. Maar helaas geblesseerd thuis in Sittard. Hoe gaat het? Ja, klopt. Ik had er heel graag bij willen zijn. Maar in maart scheurde ik mijn Achillespees af. En nu zit ik thuis voor de buis. Verder gaat het best wel goed. Ik ben eigenlijk weer lekker een beetje aan het trainen. Het duurt alleen wel een jaar ongeveer voordat je weer helemaal topfit bent. Ja. En ik zit nu op 5 maanden ongeveer na de operatie. Oké, maar trainen is al wel weer met de kogel of gaat dat nog niet? Ja, dat kan wel. Ik kan nog niet volledig aangeleien of draaien doen, maar ik kan wel gewoon wat deelvormpjes doen en dat gaat prima. Oké, hoeveel kogels heb je liggen thuis? Goeie vraag. Heel veel. Ik heb hier in de garage een aantal dingen liggen. We hebben een aantal kogels liggen. Vaak in de auto hebben we wel kogel liggen. Op de baan waar ik train hebben we kogels liggen. Maar ik denk dat bij mijn ouders thuis ook nog wel wat ligt. Dus ja, heel veel materiaal. Ja. Oké, maar als je zegt in de auto bijvoorbeeld, ik neem aan dat ze niet los in de achterbak liggen. Zitten ze in een keurig doosje dan? Of, Ja, we hebben een soort frame gemaakt met gewoon wat hout. En dan liggen ze gewoon zo netjes één voor één naast elkaar of achter elkaar. Oké. Hoe zwaar is een kogel eigenlijk? Voor de vrouwen 4 kilo en bij de mannen is die 7,25. 7,25, oké. Okay. Ja. En dat luistert heel nauw, neem ik aan. Ik bedoel, het mag niet 4,0001 zijn. Ja, dat mag wel. Alleen je mag niet onder de 4 kilo. Dus op een gegeven moment dan slijt een kogel een beetje en dan kom je onder de 4. En dan zit je op 3,999 en dan wordt die afgekeurd. Oké. Dus je moet ze iedere keer voor iedere wedstrijd moet je ze laten wegen? Of? Ja. Okay. Ja, je komt eigenlijk aan waar je de wedstrijd doet. En daar is altijd iemand die het materiaal weegt van tevoren. Want je mag altijd met je eigen kogel gooien. Dus niet zo dat je... Niet altijd. Bij toernooien ligt het er een beetje aan als jouw kogel op de implement list, heet dat dan, staat. Ja. Vanuit de World Athletics of European Athletics. Dan mag je hem zelf niet inbrengen. Alleen als hij er niet op staat en hij is wel gecertificeerd, dan mag je hem wel zelf inbrengen. Oké. Heb je een favoriete kogel? De een of de ander? Maakt dat nog wat uit? Ja, ik heb altijd eigenlijk hetzelfde merk. Dat zegt jullie natuurlijk niks, maar het is een Nelco en die is 108 millimeter. Dus je hebt ook verschillende groottes. Hij mag maximaal 110 millimeter zijn. Dus ik heb een vrij grote kogel. Ja. En hoe lang doe je daarmee? Want ik zou denken, zo'n kogel gaat een leven lang mee. Is dat ook zo? Nee, dat zeker niet. Als je traint of als je wedstrijden doet, dan doe je dat vaak op grind. Dus op het moment dat hij elke keer neerkomt, neerploft op het grind, dan zal er een klein beetje van afslijten. Dus op een gegeven moment dan gaat hij dus wel onder die 4 kilo en dan is het tijd voor een nieuwe. Ja. Hoe onderhoud je materiaal? Zit je regelmatig met de kogelpoets de kogels te poetsen of moet die glimmen? Nee, helemaal niet. Nee, het is soms dan. Het is natuurlijk staal, dus het roest ook wel eens. Stel dat je net in de regen hebt getraind of wedstrijd hebt gestoten, dan moet je hem even oppoetsen. Maar je doet er normaal gesproken gewoon magnesium overheen en dan kan je gewoon weer, ben je good to go eigenlijk. Ja, want magnesium is alleen maar voor de grip natuurlijk, of niet? Ja, zeker als je nu kijkt in Tokio, het is natuurlijk bloedheet. En je ziet ze echt wel flink zweten. Dus je ziet ook vaak dat ze wat magnesium in de nek doen, op de handen en op de kogel. Dus dat is eigenlijk dat doen eigenlijk bijna alle kogelstoters wel. Ja, en je zegt ik heb een favoriete kogel. Heb je daar een beetje een gevoel bij? Of kan je in principe met elke kogel een topprestatie leveren? Dat is een goede vraag. Ik denk dat je wel het liefst met je eigen kogel, of met in ieder geval dezelfde grootte stoot. Want dat is namelijk wat ik in training altijd doe. Altijd dezelfde grootte. Dus op het moment dat je ook maar 1 millimeter groter of kleiner gaat, dan voel je dat wel meteen. Hmm. Ik heb het wel eens moeten doen. Ik weet in 2017 bij het WK, toen had je de kogel die ik normaal gesproken gebruik wel daar. Maar die waren toen nog echt spekglad. Die waren nog geverfd, dus die waren nieuw. En toen heb ik een millimeter groter gepakt, omdat die wat meer grip had. En ja, dat is eigenlijk wel goed gekomen. Ik heb toen finale gehaald. Ja, ja. Maar dus dat, ja, het kan wel. Maar dat voel je dan, dat voel je dan wel echt van, vrek, deze is een millimeter groter. Ja. Ja, en de millimeter in omvang, dat voel je echt wel. Dat is echt heel gek, hè, eigenlijk, als ja, je erover nadenkt. Maar nee, dat voel je zeker. Ja. Oké. Okay. Vannacht was dus de finale bij de vrouwen in Tokio. Heb je gekeken? Ja, ik heb mijn wekker gezet vannacht. En dat was om 4:30, geloof ik? Of? Klopt, ja, 4:55. Ja. Dus ik had mijn wekker om 4:30 gezet. En ja, ik was er helemaal klaar voor. En hoe vond je het? Was het een mooie wedstrijd? Ja, het was wel een mooie wedstrijd. Ik had wel van tevoren verwacht dat de Chinezen zou winnen. Li Jiaogong. En ja, dat heeft ze ook gedaan. En met een hele mooie afstand. En ja, het podium had ik ook wel een beetje zo van tevoren voorspeld. Maar goed, er zijn vaak wel verrassingen bij zo'n toernooi. Ja, deze keer niet. Nee, ik voel alle lof voor Gong dat ze gewonnen heeft natuurlijk. Maar die Saunders was eigenlijk veel leuker toch, hè? Vooral qua reacties, die tweede werd. Ja, dat hoor ik nu veel. Alleen, ja, ik ken haar persoonlijk ook wel een beetje. En zij is toch niet zo heel erg leuk. Nee? De meeste mensen op het circuit vinden haar vrij vervelend. Oh, waarom? Maar dat is omdat ze ook gewoon staat te schelden naar je als je gewoon aan het focussen bent op je poging. Oh. Dus ja, dat vind ik een beetje onsportief gedrag. Zeker. Dus ja, ik heb er niet zo heel veel mee, maar ik zie het inderdaad veel voorbij komen nu. Ja, nou ja, omdat ze een soort rap-reactie had. En ja, er zat ook iets in die reactie van haar, van ik heb het heel moeilijk gehad en ik heb in mijn auto zitten huilen en ik dacht dat ik er nooit zou komen. En zo. Ken je dat verhaal wat daarachter zit bij haar? Of, Ja, ze heeft een drugsverslaving gehad. Dus Het is natuurlijk al heel gek dat ze überhaupt op de Olympische Spelen mag staan en op elk toernooi, want normaal gesproken word je daarvoor geschorst. En dat heeft zij dus niet gehad. Dus ja, dat zijn wel dingetjes die bij ons natuurlijk wel steken. Want uiteindelijk zijn wij gewoon constant clean. En zorgen we dat we nooit betrapt worden op doping. Ja. En ja, goed, dat kan je wel voorstellen dat voor ons een beetje dubbel is als iemand dan die dat wel heeft gedaan op het podium terechtkomt. Ja, en is zij dan als een beetje nare collega, is zij een uitzondering? Zijn het over het algemeen wel toffe meiden, die andere kogelstoters? Ja, zeker. Er zitten echt wel hele leuke meiden bij. Het is ook echt wel een leuke groep. En zeker na zo'n wedstrijd, dan kun je lekker kletsen met elkaar. En dat is allemaal wel prima. Ja, en even terug naar de kogel. Als je dan 's nachts zit te kijken, let je dan ook nog op de kogel? Kijk je dan van, oh, die gooit met die en die gooit met die? Of kan je dat gewoon niet echt goed zien dan? Ja, ik weet wel dat er altijd één bepaalde bij zit. Dat is dan een 1 millimeter groter dan die ik altijd stoot. Die van mij, die zag ik er niet tussen zitten. Dus ze zullen voor een ander hebben gekozen. Maar ze, normaal gesproken op een wedstrijd brengt ja, de World Athletics dus 3 of 4 verschillende groottes in. Dus het zal ja, een 100 millimeter, een 104 of 105 en een 109 zijn geweest of iets dergelijks. Ja. Overmorgen de mannen, ga je dan... Ik weet niet of dat ook weer midden in de nacht is, maar als dat zo is, ga je dan ook weer de wekker zetten of niet? En volgens mij is de kwalificatie 's middags hier, dus 's avonds daar. Dus dat, dan kan ik gewoon lekker in mijn bedje blijven liggen. Ja. Maar volgens mij is op 5 augustus de finale. En ja, dat is wel echt een finale waar ik naar uitkijk. Dus daar zal ik wel de bekken voor zetten. Oké, nou, heel veel plezier daarbij. Hartstikke bedankt, Melissa Boekelman. Graag gedaan. Dit was ook met het oog op morgen. Morgen is er weer een oog en ja, kan het ook niet helpen. Maar dan zit ik er ook weer. Tot dan. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. En dan sta je ineens op de wereld. Zomaar ergens. Want waar je start maakt in het leven is volstrekt willekeurig. ABN AMRO wil de nieuwe generatie gelijke kansen geven. Met onze ABN AMRO Foundation maken we een verschil.